W ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 marca, minęła 14. Krzysztof Zeglewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby narodowości polskiej były na pokładzie samolotu, który rozbił się w Etiopii, podają linie lotnicze. Białostocki sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla dwóch mężczyzn podejrzanych o uprowadzenie 3-letniej Amelii, jej matki. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że obaj panowie podejrzani dopuścili się popełnienia zarzuconego im przestępstwa. Jeszcze około 40 tysięcy odbiorców może nie mieć prądu po wichurach w 15 województwach. Polacy mogą być wśród ofiar katastrofy samolotu etiopskich linii lotniczych. Maszyna leciała z Addis Abeby do stolicy Kenii, Nairobi. Nikt nie przeżył wypadku. Na pokładzie Boeinga 737 było 149 pasażerów z 33 krajów i 8 członków załogi. Jak informują linie lotnicze, na liście pasażerów były dwie osoby narodowości polskiej. Samolot zniknął z radarów po 6 minutach od startu z międzynarodowego lotniska w Addis Abebie. Premier Etiopii na Twitterze złożył wyrazy współczucia rodzinom, które straciły w katastrofie swoich bliskich. Jest tymczasowy 3-miesięczny areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o uprowadzenie 3-letniej Amelki i jej matki. Białostocki sąd przychylił się do wniosków prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie porwania. O szczegółach Grzegorz Piłat. Rzeczniczka sądu Beata Wołosik mówi, że o areszt wnioskowała prokuratura okręgowa w Białymstoku. Obaj podejrzani składali wyjaśnienia przed sądem. Cezary R. złożył stosunkowo obszerne wyjaśnienia. Przekonywał, że jest niewinny. Jego działania były podyktowane chęcią czynienia dobrze zarówno żonie, jak i córce. Drugi pan podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu i złożył bardzo krótkie wyjaśnienia. Sąd podjął taką decyzję m.in. ze względu na obawę matactwa, dodaje sędzia Beata Wołosik. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że obaj podejrzani dopuścili się popełnienia zarzuconego im przestępstwa. Sąd uznał, że w odniesieniu do obu panów zachodzi obawa matactwa procesowego, co oznacza, że przyjął za realne, że mogą składać wyjaśnienia fałszywej treści lub też w bezprawny sposób wpływać na prawidłowość prowadzonego postępowania przygotowawczego. Postanowienie nie jest prawomocne. Prokuratura okręgowa w Białymstoku w sobotę postawiła mężczyznom zarzut bezprawnego pozbawienia wolności 25-letniej kobiety i jej 3-letniej córki. Grozi za to do 5 lat więzienia. Dziewczynka i jej matka zostały uprowadzone w czwartek sprzed bloku w Białymstoku. Policja odnalazła je w piątek po południu. Śledczy nie przedstawili ojcu dziewczynki drugiego zarzutu, tak zwanego uprowadzenia rodzicielskiego. Ten wątek wciąż jest badany przez prokuratorów. Prawie 2000 razy interweniowali strażacy po wichurach, które od wieczora przechodziły nad Polską. Najwięcej pracy mieli w nocy i rano, mówi rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Tylko dzisiaj strażacy interweniowali już prawie 1400 razy, najwięcej w województwie śląskim, małopolskim, podkarpackim i mazowieckim. Interwencje strażaków związane są przede wszystkim z usuwaniem tysięcy połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały i tarasują wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Przed południem prądu nie miało około 150 tysięcy odbiorców. Teraz energii elektrycznej nie ma kilkadziesiąt tysięcy. Dzisiaj południe 40 tysięcy odbiorców energii elektrycznej pozbawionych jest dostaw energii. Silny wiatr uszkodził dechy na ponad 100 budynkach. Ranna została jedna osoba, kobieta, którą w Otwocku uderzył spadający konar. 20-letni obywatel Turcji jest ofiarą wczorajszego ataku nożownika w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Napastnikiem był 29-latek tej samej narodowości. Z ustaleń policji wynika, że pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni, w trakcie której jeden z nich wyciągnął nóż i zaatakował drugiego. Chwilę później napastnik został zatrzymany przez policję. Nie mówi w języku polskim, dlatego czynności z jego udziałem będą prowadzone w obecności tłumacza. Z nieoficjalnych informacji wynika, że podejrzany o zabójstwo zostanie przesłuchany jutro. Kolejarze proszą podróżnych o sprawdzanie godzin odjazdów pociągów. Od dziś obowiązuje nowy wiosenny rozkład jazdy. Rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec apeluje o sprawdzenie, czy pociągi nie odjeżdżają o innych godzinach. Prosimy pasażerów o zwracanie uwagi na rozkład jazdy, gdyż są zmiany, które już są uwzględnione w rozkładzie, ale zawsze warto sprawdzić, jak pociąg odjeżdża i o której godzinie przyjedziemy na miejsce. Zmiany rozkładu związane są między innymi z remontami. Jest też dobra informacja. Wróciło połączenie kolejowe Radom-Dęblin. Pociągi kolei mazowieckich jadą nową trasą około godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

as far as my eyes can see. There are shadows surrounding me. And to those I leave behind, I want you all to know, you've always shared my darkest hours. I'll miss you when I go. And oh, Parsons Project, Old and Wise, tak się piosenka nazywa, czyli stary i mądry, stara i mądra. Mądrość niekoniecznie z wiekiem się kojarzy, ale często właśnie tak jest. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o mentorach. Mentorkach, nie wiem, czy jest takie słowo, ale znowu nie bądźmy tacy. I mentor to było imię przyjaciela Odyseusza, kiedy ten wypływał pod Troję, to zostawił pod opieką mentora swojego przyjaciela, właśnie majątek, dom, a przede wszystkim powierzył mu opiekę nad żoną i nad synem. No a dzisiaj mentor to jest nauczyciel, mistrz, doradca, przewodnik życiowy, ktoś taki, prawda? No jest też drugie znaczenie. Ktoś, kto uwielbia pouczać innych i prawić morały. To może dajmy sobie z tym spokój. No są tacy też na świecie, ale może mówmy o tej jasnej stronie księżyca. Jest wiele definicji mentoringu, to jest cała dyscyplina. Jedna jest taka, która najbardziej chyba jest trafna, krótka. I ona zawiera słowo baczenie. Baczenie to jest ktoś, kto ma baczenie na rozwój podopiecznego. I to jest mentor. Jeśli ktoś miał szczęście trafić na taką osobę w życiu, no to właśnie to ma szczęście, to jest szczęściarzem i szczęśliwcem. To może byśmy porozmawiali o tych mentorach, mentorkach, o mentoringu, o tym, co zyskaliśmy właśnie w ten sposób. Albo może daliśmy komuś takie wsparcie. No zapraszam bardzo serdecznie. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To jest takie, jest jeszcze taka metafora, myślę, taki obraz kogoś, kto wzlatuje, ktoś, kto dostał skrzydeł właśnie wtedy, kiedy spotkał się z kimś takim, z takim mentorem. To w takim razie kilka piosenek, które wybrałem na dzisiaj, to są piosenki o wzlatywaniu, o skrzydłach, o locie, o wzbijaniu się w powietrze. Czekam, zapraszam i słuchamy. Sinatra. F- Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, Frank Sinatra. No, oczywiście piosenka opowiada o zakochaniu i to jest ten wzlot ku księżycowi, ale ja mam na myśli takie odnajdowanie własnego talentu i mentor może w tym pomóc i być może nawet musi być ktoś taki, żebyśmy ten talent w sobie odnaleźli, wzlecieli. Kto mi dał skrzydła, kto mnie odział pióry. Nie wiem, czy państwo pamiętają taką książkę chyba w lekturze szkolnej. To jest o Kochanowskim. Tak napisał sobie. Mentor. Taka osoba, która jest mądrym doradcą, wychowawcą, nauczycielem, mistrzem, autorytetem. No, rozejrzyjmy się wokół siebie. I poszukajmy. I opowiedzmy. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jak się rozglądaliśmy wokół siebie z Edytą Kocębą, czyli wydawcą tego programu w Trójce, no to jest takich wiele osób, które można by podać jako przykład właśnie mentora mądrego. No ale jakoś wybraliśmy tę jedną osobę. Także z powodu pseudonimu, który ta osoba nosi, nie wiem czy zagadka, no. Jan Ptaszyn Wróblewski. Wspaniały dziennikarz muzyczny i nade wszystko wielki muzyk. No zresztą można by dużo opowiadać. I pomyśleliśmy, że zapytamy jego. Bardzo był, no zresztą posłuchajmy, Jan Ptaszyn-Wróblewski w rozmowie z Agnieszką Furtak-Bilnik. Ja miałem mentorów kilku, to trudno powiedzieć, że jednego, ale to było powiedzmy w ogóle bardzo zawężone środowisko jazzowe i było tam parę autorytetów. Niewątpliwie moim najbliższym mentorem był Krzysztof Komeda, ale on uczył mnie, bo nawet trudno powiedzieć mentor, wręcz nauczyciel, ale również Andrzej Trzaskowski. Różni ludzie się pojawiali, którzy byli dla mnie może nie tyle mentorami, ile autorytetami. O, mentor sprawuje jak gdyby szerszą opiekę. Pracuje no chyba nad jakąś całością kształtu danego denata. A ja dowiadywałem się różnych rzeczy od różnych ludzi. Tak jak wspomniałem, najwięcej od Komedy, ponieważ w jego zespole zaczynałem pracować, więc siłą rzeczy tych uwag i ukierunkowań było jak najwięcej. Ale nie miałem czegoś takiego, no jak to się mówi na przykład o mentorach w Akademii Muzycznej czy coś takiego. Nie miałem jednej osoby, która by odpowiadała za cały mój dalszy ciąg. No jeśli autorytet wyrażał jakiś pogląd, to po prostu mu się wierzyło w ciemno, bo było wiadomo, że to jest człowiek, który posiada odpowiednią wiedzę i na pewno nie będzie z tego jakichś żartów czy coś takiego. Wiemy, co to jest autorytet. Autorytety kształtują się same i bardzo często sam autorytet niewiele ma do powiedzenia w sprawie, czy jest autorytetem, czy nie. O tym decydują inni, którzy go oceniają po prostu na podstawie jego wiedzy, wyników. Ja się nie uważam za jakiegokolwiek mentora, ponieważ nad nikim jakiejś takiej pełnej opieki nie pełnię. Natomiast chętnie udzielam jakichś rad, jeśli ktoś o coś pyta, się zgłasza. Ale to nie jest mentorstwo, wydaje mi się. A autorytet, no nie, no to już absolutnie ja na to pytanie nie odpowiem. Powiedzmy, to co my robiliśmy, to w ogóle był, no zacznijmy od tego, ruch amatorski, a nie jakaś szkoła czy coś takiego. Więc siłą rzeczy tutaj mentorstwo zdarzało się raczej bardzo rzadko. No właśnie, Jan Ptaszyn-Wróblewski, bardzo lakoniczny, bardzo skromny. Agnieszka próbowała dopytywać, ale ja, mentor, broń Boże, autorytet, jaki tam ze mnie autorytet? Szlachetna cnota skromności. Kto to jest mentor? Czy państwo go mają wokół siebie? Może sami tacy jesteście? Co skorzystaliśmy z kontaktu z mentorem? No mam na myśli również kobiety, oczywiście, przepraszam, nie wiem, czy jest słowo mentorka, chyba nie ma, dlatego tylko tak się tutaj plączę. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wszystko, co najważniejsze. I pani Anna jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Strasznie wieje tam u pani, gdzie pani... Tak, chyba jestem na spacerze, w lesie. Tak. Ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Pani się pani schowa pod drzewkiem i spróbuję. Spróbuję stanąć i spróbuję. Świetnie. Jakoś tak, żeby nie wiało. Już lepiej, tak znacznie. Mhm, to słucham. Proszę opowiadać. Zadzwoniłam dlatego, że myślę, że miałam mentora, tylko o tym nic nie wiedziałam, bo miałam go jako dziecko. Ja jestem rocznik 60. Wychowywałam się w małej miejscowości. Rodzice byli szalenie zajęci codziennością, pracą, domem, potem budową. Natomiast ja i brat byliśmy dziećmi z kluczami na szyi. Aha. No tak. I przyjeżdżał do nas wujek, brat mojej mamy. Przyjeżdżał z wielkiego miasta, z Poznania. Był studentem fizyki i opowiadał nam o innym świecie. I rozmawiał z nami. Aha. Rozmawiał z nami o rzeczach, nie wydawał poleceń, nie pilnował nas, tylko po prostu z nami rozmawiał. Od niego dostałam pierwszy tomik Staffa. Mój brat dostawał książki, które myślę, że wpłynęły na całe przyszłe życie mojego brata. Nauczył mnie słuchać muzyki. Nauczył mnie czytać. Właściwie nauczył mnie wybierać książki. I w ogóle nauczył mnie innego postrzegania świata. Nie wiem, zastanawiałam się niedawno z bratem. Jesteśmy już ludźmi... No. Właśnie, sztuka dobierania. Znaleźć określenie. W każdym razie zaczynamy się zastanawiać nad życiem. I oboje stwierdziliśmy, że nasz wujek miał ogromny wpływ na to, kim jesteśmy. I myślę, że był naszym... Mieliśmy to szczęście, że mieliśmy mentora. No tak. Że wyszliśmy z tego małego miasteczka i mieliśmy być może trochę inne spojrzenie, być może trochę inne zainteresowania. I oboje w każdym razie jesteśmy mu ogromnie wdzięczni. O, jak pięknie. A proszę jeszcze, żeby ten wujek anonimowy nie pozostał, to proszę powiedzieć, jak się nazywa. Jarosław Kubiak. O, cudownie. Być może to byłoby wielkie szczęście, gdyby nas słuchał, bo jakoś tak się złożyło, że nie miałam okazji podziękować i nawet nie wiem, czy ma świadomość, jak wielki wpływ miał na nasze życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Bardzo piękna opowieść. Rozumiem, że to jest opowieść o wdzięczności, to jest opowieść o otwieraniu drzwi do jakiegoś innego świata, do pokazywania perspektywy szerszej może. I to jest to trochę opowieść o podróży także. Znaczy, ja może to spróbuję uzasadnić, bo znalazłem pewien cytat. Tu jest kilka takich metafor się pojawia, czy wzlot. Podróż jest jeszcze inna, którą chcę zaproponować, ale o podróży jest coś takiego. Proszę posłuchać kilka zdań. W 1831 roku miała wyruszyć w świat jedna z tych cudownych, staromodnych ekspedycji naukowych. Dyrektor szkoły i nauczyciel botaniki, niejaki John Henslow, zaproponował, by wziął w niej udział jako przyrodnik jeden z jego byłych uczniów. Ów kandydat miał wówczas 22 lata. Wcześniej w szkole niczym się właściwie nie wyróżniał. Był beznadziejny z matematyki, choć z wielkim zapałem kolekcjonował okazy chrząszczy. A to jest ciekawa podpowiedź być może. I to jedno jest chyba ważne, bo dalej wszystko jest źle. Proszę posłuchać. Był typowym młodym człowiekiem ze swojej klasy społecznej. Interesowały go polowania i strzelectwo. Razem z przyjaciółmi założył Glutton Club, czyli klub obżartuchów. Przygotowywał się do wstąpienia na drogę kariery duchownego anglikańskiego. To jest tak, tradycja rodzinna. I dalej, miał, jakbyśmy to dziś powiedzieli, typowy kompleks rodziny, delikatną matkę i dominującego, ważącego prawie 150 kilo ojca. Jednak Henslow dostrzegł w nim coś wyjątkowego i uparł się przy tym, by organizatorzy wyprawy na statku Beagle, no to już być może jest odpowiedź, albo no może jeszcze nie, no to dalej, mimo wszystko zabrali ze sobą również jego byłego ucznia, Charlesa Darwina. No właśnie, to jest ten mentor i to jest podróż, to jest otwarcie okien, wypuszczenie na świat, wzlot i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam. Kto to jest mentor? Czy państwo go mają? Może sami nim jesteście? Podzielcie się bardzo proszę swoimi doświadczeniami. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jan Ptaszyn-Wróblewski jakiś czas temu opowiadał o swoich doświadczeniach. No to może posłuchajmy jego piosenki. Śpiewa Ewa Bem. Kolega Maj, pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew, i w zimnych raniach już cieplejsza krąży krew. Znów księżniczka Anna spadła z konia, po wietrzu się unosi kaczy pół. W pedetach ciągle maj i kobiety naj, naj, naj. Poety także maj. Bawi ogon, serce drży, w technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia. I słychać, jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. Piękna piosenka i też taka symboliczna, myślę, bo też rolą mentora jest dodawanie ducha, tak jak tutaj, bardzo to było wyraźnie słychać. I niechże ten kolega ma już w końcu przybędzie, prawda? Ale przybędzie. Tutaj mamy takie jednak przekonanie graniczące z pewnością, że przybędzie, że będzie dobrze. Staraj się i dasz radę. No to kto teraz? Pan Bartosz, dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, bardzo miło. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Właśnie słuchałem z zainteresowaniem audycji, którą pan prowadzi. Dziękuję. Właśnie o... Tak pomyślałem sobie, że też w życiu mam takiego mentora, który w zasadzie bardzo wpłynął na moje życie i w zasadzie wpływa nawet do dzisiaj, mimo że jestem już człowiekiem, można powiedzieć, w średnim wieku. Natomiast nasza przygoda zaczęła się, jak miałem około 20 lat. Byłem takim młodocianym, można powiedzieć, przestępcą, który nie miał właściwie kierunku w życiu. Jestem z Olsztyna. Kiedyś w takiej miejscu, gdzie taka młodzież, jak ja się spotykała, przyszedł pewien starszy od nas mężczyzna i zaproponował, żebyśmy zagrali w piłkę nożną razem. Więc od razu zacząłem obstawiać, za co moglibyśmy pograć w ogóle. On mówił, że nie, że on jest prawdziwym chrześcijaninem, on nie pije, ale chętnie by z nami zagrał. I w zasadzie chyba nigdy nie zagraliśmy, ale to, co zaczął padać o swoim chrześcijaństwie, o tym, jak on wierzy i tak dalej, tak mnie to pociągnęło. Zwłaszcza, że oprócz tego, że to mówił, to jeszcze z nim jakaś moc była, bo jego modlitwy były natychmiast wysłuchiwane. To się nie mówi, przynajmniej byłem świadkiem tego. Kiedy się modlił, nawet o moje trudne sprawy życiowe, od razu się jakby coś zmieniało. I tak mnie to zafascynowało, że postanowiłem się z nim zaprzyjaźnić. On mi coraz więcej opowiadał o tym, kim dla niego jest jego Bóg. Oczywiście z chrześcijaninem. I postanowiłem, że pójdę tą drogą. I wiele razy miałem jakieś różne zakręty w życiu, potem załamania. On zawsze był i zawsze jakoś pojawiał się w niej w takich niesamowitych momentach i mi dodawał otuchy. Także przyjaźnię się z nim do dzisiaj. Jak się nazywa ten pan? Proszę powiedzieć. On się nazywa Jarek. Taki prosty Jarek, tak. Już teraz około 60. Natomiast no jakby całą moją młodość, aż do dzisiaj, bo ja mam 47 lat w tej chwili, prawie 47. Także jakby zawsze jakoś tam się z nim przyjaźniłem. On te rzeczy, które mi mówił, zaczęły działać w moim życiu też. Już teraz już wiem nie z drugiej ręki o Bogu, tylko z pierwszej. Bo pokazał mi, modlił się o mnie i też Bóg do mnie zechciał przyjść. I chociaż nie jestem taki jak on, to jednak wiem, że to prawda to wszystko jest. I wiele uniknąłem też, mimo błędów, które popełniłem, to wiele nie popełniłem dzięki temu, że właśnie przez tą znajomość z moim tym przyjacielem Jarkiem. On się pojawił, tak. Tak, że on się pojawił i on jest dalej wierny temu, co głosił zawsze i był zachętą dla wielu, że tak powiem. Ale ja jakoś tak szczególnie uważam, że to mój najlepszy przyjaciel jest. Mogę mu wszystko powiedzieć. Nigdy mnie jakoś w jakiś sposób nie deprecjonował, tylko raczej mimo różnych moich błędów, raczej mnie podnosił i zachęcał do zmiany życia. No i jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, tylko myślę też dzięki niemu. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, że pan się z tym podzielił. Proszę go, proszę mu uściskać dłoń, jak się spotkacie. Pozdrawiam, panie Bartoszu. No dobrego. I zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wszystko, co najważniejsze. Pani Danuta. Dzień dobry, pani Danuto. Dzień dobry. No i słucham. Bardzo się cieszę, że mogłam dodzwonić się do Trójki. I tak słucham tej audycji. I tak przypomniała mi się, wie pan, takie młodzieńcze lata. To prawda, mam już 50 lat. A już to, co to za... Bardzo lubiłam słuchać w okresie młodzieńczym Jana Webera. Właśnie mało się mówi w tej chwili jakoś tak w radiu. A to wybitny dziennikarz muzyczny, tak, który mówił o klasyce, prawda? O pianistyce głównie, tak, to prawda. Tak, powiem troszeczkę o moim dzieciństwie. Wychowywana byłam w takiej malutkiej miejscowości Piątkowa, gmina Dubiecko. I było takie radio, które nazywało się Major na baterię, nie mieliśmy wtedy prądu. Aha. I moja mama oczywiście lubiła słuchać Anny Jantar, a ja lubiłam właśnie wieczorami słuchać właśnie Jana Webera. Zafascynował mnie muzyką, co prawda nie gram na żadnym instrumencie, bo to były takie czasy, kiedy no, nie stać było mojej mamy na lekcje muzyki, no, daleka odległość, a też byłam z rodziny bardzo biednej. I właśnie ten człowiek, Jan Weber, bardzo go cenię za to, że wyrobił we mnie taką wrażliwość muzyczną. Do dzisiaj bardzo słucham muzyki takiej klasycznej, mam taką ocenę co do muzyki, taką wrażliwość. Też bardzo barwnie tak opisywał muzykę, przyrównując ją do przyrody, do ptaków, do śpiewu właśnie, do różnych spadów wody. No, zakochana do dzisiaj jestem w tej muzyce i słucham i też na koncerty czasami jeżdżę. W tej chwili mogłabym sobie, wie pan, pozwolić nawet na tą naukę muzyki. na wszystko, można tak powiedzieć, na kupienie instrumentu, ale to już właśnie. Ale co już właśnie? Najlepiej się właśnie uczyć się grania na instrumencie, ale właśnie bardzo cenię właśnie tego pana Jana Webera za to, że właśnie prowadził takie audycje, które właśnie wyrabiał w nas młodych taką wrażliwość muzyczną i nie tylko taką, takie piękno, można powiedzieć. Tak, ja też mam do niego wdzięczność, bo też słuchałem tych audycji. Taki sentyment właśnie prowadził właśnie do audycji reminiscencje muzyczne. No to dziękuję pani serdecznie. Bardzo dziękuję i pozdrawiam z Bieszczad. Okay. No jak miło, dziękuję bardzo. No to pani Danu, to jeszcze jeden krok pozostał do zrobienia, żeby ten dziedzictwo Jana Webera jeszcze tak wybrzmiało, mówiąc językiem muzycznym, żeby jednak pani sobie ten instrument kupiła. I chociaż ma pani już 50 lat, niech się pani nauczy grać. Dużo listów, dziękuję bardzo. Te listy opowiadają o mentorach, o rodzicach, o ojcach jest jakoś sporo. Na przykład pan Paweł pisze o swoim ojcu, o złotej rączce, o naprawianiu rowerów. Ten jest długi, ja go tak bardzo nieudolnie teraz streszczam. I to też jest takie ładne. Przepraszam, jednak sięgnę, bo tu jest początek taki też symboliczny. Momencik, już mam ten list. No właśnie, tata nauczył mnie jeździć rowerem, kiedy miałem 6 lat. Tłumaczył mi, jak jechać, jak hamować i żeby się nie przewrócić. Prawda? To nie tylko chodzi o jeżdżenie rowerem, tylko pewnie w ogóle o życie. No i jeszcze jeden list przeczytam taki, to jest krótszy znacznie, o tacie, o ojcu. Aha, jeszcze nie. Proszę bardzo, pani Zuzanna. Moim mentorem był bez wątpienia mój ojciec. Dopiero jednak po czasie się o tym przekonałam, bo jako dziecko i młoda panna miałam do niego żal, że siedzi przy maszynie do pisania, astronom, autor książek. Nie kupuje mi fatałaszków, jak inni rodzice, każe uczyć angielskiego i zachęca z dużym powodzeniem do czytania książek. A teraz dzięki niemu umiem więcej niż mogłabym umieć. Chwytam dowcipy, których inni nie rozumieją i mam szerszy horyzont niż wielu moich rówieśników. Pani Zuzanna, ja też serdecznie panią pozdrawiam. I zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Mentor, czyli ktoś, kto ma baczenie na czyjś rozwój. O nich dzisiaj rozmawiamy. Plain talking, plain talking, take us so far, take us so far. Broken down car, broken down car, like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, plain talk, served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell. Lift me up higher now I'm flying. Plain talking, plain talking, make rozmawiamy o mentorach. Ciekawe znaczenie, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Jest takie znaczenie o to, że mentor to, cytuję za słownikiem języka polskiego, roślina o utrwalonych cechach, na której zaszczepia się młody pęd. To jest jeszcze inna metafora. Mówimy tu o wzlocie, o podróży, otwieraniu okna czy drzwi do jakiegoś innego świata. No i właśnie jest także taka piękna metafora. No to słucham opowieści. Najpierw pani Urszula, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu bardzo. Dzień dobry pani bardzo. Słucham. No właśnie, ten nowy pęd. Mentor to dla mnie nauczyciel, mój nauczyciel. To wspaniała kobieta, którą miałam okazję poznać i która została ze mną do dzisiejszego dnia. Mam z nią raz na jakiś czas kontakt. Na pewno wpłynęła na moje życie, bo sama jestem nauczycielem. Uczyła mnie zawodu przez 2 lata w Mrągowie. I wpłynęła nie tylko na moje życie. Wpłynęła życie na nas, na wielu, mam nadzieję, dzięki niej dobrych nauczycieli. Nie była naszym wychowawcą, ale uczyła nas zawodu, metodyki, nauki wśród tych najmłodszych. Sama teraz uczę już trochę starsze dzieci, ale dzięki tej kobiecie wiem, że staram się przynajmniej dostrzegać dobro w tych ludziach. No, w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne, bo wiadomo, te dzieci są już teraz takie inne, ale bardzo jej za to dziękuję. To pani Teresa Hoflejt. A, wspaniale, że pani podziękowała i wymieniła, powiedziała, jak się pani nazywa, pani mentorka. Dziękuję. Pozdrawiam najserdeczniej pani Urszula. I porozmawiałem. Bardzo, bardzo. Aha, jeszcze pani chciałaby jeszcze coś powiedzieć? Przepraszam, tak przerwałem. No chciałabym życzyć wszystkim dzieciom dobrych nauczycieli. A, no właśnie, tak. A nauczycielom, żeby każdego dnia starali się nimi być. No to prawda. W tych trudnych czasach i dla nauczycieli bardzo, jak sądzę. No to zapraszam państwa. Wszystko, co najważniejsze. Zapraszam, panie Tomaszu. Dzień dobry. Dzień dobry. To tak po pierwsze dziękuję za audycję, to przywracacie wiarę, że jeszcze radio porządne istnieje. Bardzo pan miły, a po drugie, może nie będę oryginalny, ale moim mentorem była moja mama. To jest o tyle ważne, że wychowała mnie sama. I pamiętam taki moment, jak się zaczyna taki bunt nastolatków, trudny do okiełznania przez 2 rodziców. Natomiast moja mama doszła do wniosku, że musi mnie wszystkiego sama nauczyć. Ja skończyłem 50 lat, podobnie jak ta pani, co będzie, mam nadzieję, grała kiedyś. I w tych ciężkich, siermiężnych latach zapisała mnie na przykład na kursy stolarskie i chodziła ze mną, bo uznała, że muszę wbijać gwoździe. Naprawdę? A potem, naprawdę. Świetnie. A potem zresztą świetnie wbijała, tylko że tłuczkiem do mięsa. A potem, jak nam zadano w 7 klasie, jak mamy 13 lat, pytanie, na jakie studia chcemy iść, no bo od tego zależało wtedy liceum, pan pewnie pamięta, to powiedziała mi, rób w życiu coś takiego, ale naucz się czegoś takiego, co jest potrzebne. Ja najpierw skończyłem farmację, mając taki, wie pan, taką bazę, a potem skończyłem nadbudowę, bo skończyłem szkołę muzyczną i czasami jak z tej muzyki nie da się żyć, to tak mówię trochę żartobliwie, to ukręcę ze 2 czopki i też sobie dorobi. Powiem panu, pan podał bardzo ciekawe definicje ze słowa mentor i też tam o tej roślinie nie do końca tak, no właśnie, słyszałem, ale dla tak mnie mentor to jest też obecność. Moja mama nie żyje od 4 lat w tej chwili, natomiast łapię się na takich sytuacjach, że słyszę, że ona mi radzi to, co powinienem robić. I ja to robię i najczęściej mi się to sprawdza. I jak mogę coś na koniec powiedzieć, to ja życzę wszystkim, żeby to była, nie wiem, mama, tata, ciocia, wujek, ale żeby można było takiego mentora w życiu raz spotkać, mieć chwilę uważności dla niego, porozmawiać i wtedy się łatwiej żyje. A, dziękuję. Może tak to zakończę. Piękna opowieść. Dziękuję, panie Tomasz. Dziękuję ślicznie. Ściskam dłoń. To może jeszcze taki mail, trochę komentarz, trochę rozwinięcie, bo ja wiem. Pani Ewa, stała słuchaczka i korespondentka, bardzo dziękuję pani Ewo, pozdrawiam. Od zawsze to jest ten mentor, to prawdziwy przyjaciel, uważny obserwator, spolegliwy opiekun, który chce się dzielić, który stwarza możliwości, który otwiera oczy, który wierzy w niemożliwe. I tutaj wytłuszczone, to jest bardzo ważne. Może to być każdy z nas, tak pani pisze, prawda? Może to być każdy z nas. To może jeszcze jedna wypowiedź, bo Agnieszka Furtak-Bilnik rozmawiała też z Sofią Enaoui, która jest znakomitą lekkoatletką, srebrną medalistką Mistrzostw Europy w Glasgow i pamiętamy jej finisz nieprawdopodobny, że wydała, bo takim niesłychanym finiszem wspaniałym zdobyła srebrny medal i posłuchajmy, co mówi. Ja już takiego swojego mentora sportowego mam, jest nim Włodzimierz Szaranowicz i głos pana Włodzimierza to jest głos mojego dzieciństwa. Na pewno mój trener osobisty jest dla mnie wielkim wsparciem. To jest właśnie najważniejsze, żeby trafić na swojej drodze na takiego trenera, który nie zniechęci cię do sportu, a zaszczepi takiego bakcyla sportowego, który zostaje do końca życia. Spotykają się dwie osoby i to się dzieje wszystko naturalnie, że po prostu ta osoba na tyle ją podziwia, że w danym okresie swojego życia, że się na niej wzorujesz, tego ci nie da wymusić. Tak już jest. No to pewnie zaczyna się taki etap, że to pani może być dla kogoś mentorem. Lekkoatletyka to jest taki początek dla każdego sportu i jak tylko mam czas, to odwiedzam szkoły czy przedszkola i wpajam dzieciakom od najmłodszych lat, że sport to jest najlepsza forma nauczenia ich życia. Ja sama wiem po sobie, że gdyby nie sport, to na pewno nie byłabym tak poukładana, punktualna, a sport absolutnie uczy życia już od najmłodszych lat. Trzeba potrafić się sobą zająć. A proszę powiedzieć, co trzeba w sobie mieć takiego, żeby być uznanym za mentora? Na pewno otwartość, inteligencję, pojęcie o tym, co się robi. Zapraszam Państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Kto to jest mentor? Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door. And you'll know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss and you'll be a bluebird. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Bluebird. Wings, czyli skrzydła. No właśnie dlatego tę piosenkę wybrałem, bo tutaj tych skrzydeł jest bardzo dużo. Jest ten maleńka ptaszynka niebieska, no i jeszcze zespół się tak nazywa. I a propos, jeszcze mail, a potem jeszcze rozmowa. Miałem swoich mentorów w liceum i bynajmniej nie byli to nauczyciele, ale koledzy o rok starsi. Dlaczego mi imponowali, inspirowali? Bo byli multiolimpijczykami z kilku przedmiotów i ja jako koleżanka chciałam im dorównać. Ta motywacja sprawiła, że stałam się podwójną finalistką olimpiad, co zdecydowało o dalszym moim życiu i dało wstęp na studia. Ale ich pomoc, doping i wiara we mnie dodały mi skrzydeł. No właśnie. I bez nich nie osiągnęłabym tego, co osiągnęłam. Pani Katarzyna, z pozdrowieniami. Wszystko, co najważniejsze. I Krzysztof Kwiatkowski, witam cię, Krzysztofie. Kłaniam się. Jesteśmy na kłaniam się wszystkim, tak kłaniam się tobie. No właśnie chciałem to zaznaczyć. Pedagog, miłośnik sztuki przetrwania, znany jako Krisek, legendarny. Kiedyś zresztą gość Trójki już w kilku audycjach, także w Klubie Trójki. Ty jesteś mentorem przecież, Krzysztof. Powiedz, co to znaczy. No i posadziłeś mnie od razu na tronie i to jest problem. Dlaczego? Dlatego, że wchodzenie zbyt silne w rolę mentora też potrafi skrzywić. I lepiej korzystać z tego, co ja zawsze twierdzę, że jest bardzo ważne, stale mieć swojego mistrza, stale szukać swojego mentora, który nas będzie prowadził. Aha. No to może zacznijmy od twojego mistrza. Kto to taki jest? Och, miałem ich wielu. Jak zwykle to bywa w życiu, na początku moi rodzice nie byli moimi mentorami. Aha. Po prostu lubiłem latać samopasa. Potem nagle odkryłem, że są i to wspaniałymi. I bardzo często w dodatku o tym mówię. Aha. Wspaniałymi mentorami byli dla mnie ludzie, którzy uczynili mnie pedagogiem. Basia i Czesio Kwaśkiewiczowie. Małżeństwo, którzy naprawdę mi pokazali, co to znaczy być pedagogiem. Miałem mentorów wspaniałych na studiach i w pewnym momencie też dawano mi do zrozumienia, że i ja bywam mentorem. Mówię bywam, bo to nie pełni się tej roli jak na urzędzie. Rzecz no to prawda. I w dodatku lepiej, jeżeli to ktoś nas uważa za mentora, a nie my sami. To prawda też. Właśnie tak, rozumiem, że jedną z cech bycia mentorem jest skromność. No to bardzo się cieszę, żeśmy doszli do tego wspólnego wniosku. Ja lubię być nieskromny, ale ja po prostu się bardzo lubię tym bawić i wszyscy moi przyjaciele świetnie wiedzą. W związku z tym mówią mi prawdę w oczy natychmiast i wracamy do równowagi. No to wracajmy do równowagi. Powiedz, co to znaczy być mentorem jednak? Przygotowałem sobie, to będą chyba dobre odpowiedzi, trzy takie wersety. Konfucjusz powiedział, żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia. Znana rzecz. Seneka powiedział, chętnych los prowadzi, niechętnych wlecze. Aha. I to pokazuje z jednej strony, że mentor to jest chyba ten ktoś, kto staje się tym naszym wiatrem, który wieje jednak dobrze dla nas, że gdzieś prowadzi nas do jakiegoś portu, aczkolwiek ja na tej bazie zbudowałem własną sentencję i twierdzę, że statek, który nie wie, dokąd płynie, błąka się po morzach i oceanach. Więc to może bardziej pokazuje rolę mentora jako tego, który wskazuje drogę docelowy. Aha. I mało tego, bo chcę wspomnieć o tym, że kiedy byłem wykładowcą i coś mówiłem na temat metodyki resocjalizacji, to trafił mi się taki student, taki niepokorny, bo bez przerwy pytał. Ciągle ode mnie czegoś wymagał, aha, chciał, żądał. Zaprzyjaźniliśmy się potem bardzo, korzystamy wzajemnie z własnej mądrości i stwierdziliśmy w pewnym momencie, że on dla mnie jest mentorem i ja dla niego jestem mentorem. Dość ciekawa rzecz. No, osoba dosyć znana, zwłaszcza pedagogom, bo to jest profesor, obecny profesor Jacek Pyżalski. A, gościliśmy go kiedyś tutaj w tej audycji. A ja chodzę z chmurą nad głową, prawda, dumną, zaznaczającą, że to ja jestem ten od Pyżalskiego. I o co chodzi? To dobrze być mentorem, jeżeli się posiada tę możliwość. Z tym, że to można być tylko mentorem od wiedzy, czyli posiadać wiedzę i przekazywać ją, ale można być mentorem od tego, że moja wiedza została wsparta moim doświadczeniem i w dodatku moim nastawieniem do ludzi pozytywnym, czyli ja chcę, mam w sobie gotowość działania dla nich i wtedy się bardziej rasowym staję mentorem. Aha. Mówię na przykład o takim okazjonalnym mentorstwie, nie, że chodzę po ulicach i wykonuję swój zawód. I to puenta, jest to bycie mentorem z tej prawdziwej mądrości, doświadczonej i zrozumianej, bo sama wiedza to za mało. Trzeba ją skompletować, trzeba ją rozumieć, trzeba umieć ją wykorzystać, a przede wszystkim być ważnym dla ludzi, że ludzie to zauważali, że to jest im potrzebne. Jasne. Dziękuję ci serdecznie. Tak to bez sensu, jeżeli nie ma tej potrzeby. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kwiatkowski był naszym również gościem. Dziękuję. Zapraszam Państwa za tydzień. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pani Elżbieta Malinowska realizuje program. Bardzo dziękuję. Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Też dziękuję. Marcin Kieryński zaraz się z Państwem spotka. Dzisiaj jest Dzień Mężczyzny, więc wszystkich pozdrawiam. Nie wiem, to się dopiero tak zaczyna, takie święto. Ale myślę, że to byłyby chyba niezłe życzenia. Życzę Panom, w takim razie sobie, żebyśmy dorośli do tej roli bycia mentorem. To jest chyba niezłe życzenia, prawda? Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Drapieżnicy kochają drapać z drapki. Już sam dźwięk zdrapywanej z drapki to muzyka dla ich uszu. Na widok z drapki zapominają o całym świecie. Uwielbiają smak wygranej. A na wieść o nowych zdrapkach serce bije im szybciej. Drapanie to ich żywioł. Są zawsze tam, gdzie coś się drapie. I drapią z drapki, aż wydrapią z nich wygrane. Bo średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych, więc drap i wygrywaj. Graj w punktach Lotto. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś. A i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów, dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit.